جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، خاص تیرے لیے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہوا، سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔